باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة مثل شروع ذكر خلف الإمام مخی باب کی در تاغا حدیث ذکر کری چن امام پسی باب قرآت لستیشی باب ما جا فی القرآت خلف الامام ایسی حدیث ذکر کو دو باب ابن سامت رضی اللہ عنہ چوی جسبا مجھ نبی علیہ السلام سروین کولو قرآت فاغی درون شو فلما انطرح قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله اي والله يا قال لا تفعل الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها دعنا سند وار طرف الدلائل استنام بس قرات لسل یا نلسکل دا دی حدیث دا باب بارکی چی کم تاشو لمخ کی تیر شو حدیث دا محمود ابن ربیع ربانت ابن السامر دیتا محققین علماء حدیث معلول ویلے اور حدیث معلول تاشو ابتدا کی اپی جندو چستا وی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ او حافظ زہدی رحمہ اللہ ویدہ حدیث معلول لے او دلی مسلک دا تائید دا پارد مور روایات موجود دی امام بخاری رحمہ اللہ قدیمانی کتاب لی کرے دی بات کی در نام حدیث وی چگے کہ وی امام کل جہر کئی نقرت بمقتدین وی باب ما جا باب دے بیان دا حدیثو کی چراغنی نی فی ترک القراءتی پپری خدود قرات کی خلف الامام دے امام پسی وقرات نوئی اذا جہر الامام بالقراءتی کلچی جہر تیمام فقر اکسرا وبهی قال حدثنا الانصاری قال اخبرنا معلن قال اخبرنا مالک ابن شہاب عن ابن اکیمت اللیسی رحمه اللہ تعالی عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيشك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان صرف روكر زيد من صلاة دمزنا جهر فيها بالقراءة چی جہر کرو پائے کی فقرت سرا فقال بی فرمائل حل قرآ معی آہدن حل قرآ معی آہدن وی آیا لستو زما سرا یوتن منکم دتا سن آنفا نس فقال رجل يسري نعم يا الله رسول ما درت في قران نص قال الله حبيب اني اقول بشكرت ما مالي ونازع القران سشهد جما ترى قلبك ديش في قران كي او ما نذا ذكرت راح كيشي او ما قرت بروری قال راوی فانتہ الناس عن القرات منشیو خلق دے قرتنا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی فيما فاهم ذنوكي يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم چه جهر وکل فائد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات دمون ذنب بالقرآت فقر أثرا خلق من اشول حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم کل چنی اولی دریو دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا دا حدیث دا علماء دلیل لے چھے امام قیرت پتاو ان مقتدی بور پسی چپوالاوی ادا خن تحناس بازی اعتراف پدی حدیث کئی جدا دا کلام دا زہری دے خدا نور علماء وی چه نا دا کلام دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دے دا کلام وی دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دے او قدی باب کی حدیث دے دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا اور عمران ابن حسین اور جابر ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم دبینم فدی کی روایت نبی ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت امام طحاوی رحم اللہ ذکر کرنے وَيْكَانُ يَقْرَوْنَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا او صحابہ سید نبی علیہ السلام قصیبِ مشکی قرط نشتو ندہ اللہ حبیبی تاسقو ما قرآن ویلگڑ وڈکن او حدیث دہدرت عمران ابن حسین امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرنے اغیر اللہ صلینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الظہر او العصر ویسن کول منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدما سفہن یادما زیگر فقال ایوکم قرا خلقی بسبد حسم ربی کل علا لیکن او قطار سوکی نماتی سورہ آلا و نسکو نیو کس ورطوی چه ما خود ما دا خیر ارادا قال لقد علمت ان بعضكم خال جنیه ما پوکن چه باز تاسو پا ما سپکی رس پا ما بڑھوڑائی او حدیث جابر رضی اللہ عنہ ابن ماجہ ذکر کرنے حدیث داخل من قال امامن من کان امامن فقرات امام لہو قراتن لچاک امام وین دے امام قرد دے مقتدی لفارن دے دا حدیث فقطرت ترک سراغ لے باب علماء دی تقریبا دوئی سندون ذکر کری پا باب سانیدو کیا گر چی زورف دی خباب سانید دی حدیث صحیح ندادا با علماء دلائلو چی گئی وئی کجہریو کسرری نقرد دنلوی قال ابو عیسا هذا حدیث حسن و ابن حکیمت اللیسی اسمه عمارا و یقال عمر ابن حکیمہ رحمه اللہ و روا بعض اصحاب الزہری هذا الحدیث اور وقت کرے بعض اصحاب امام زہری دا حدیث و ذکروا هذا الحرفا او دا حرف ذکر کرے قال قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة ويني من ذهري مولا من اشهر خلق ذكرتنا حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې یو دیدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم انا ولیس فی هذا الحدیث مشتر قدی حدیث کی ما یدخل على من مشتر قدی حدیث کی ما یدخل على من چه غد را داخل چی پا ها غچار القراء تخنخن مار چه آغا یونی قرد خنخن مار لینا با حریرہ هو اللذی ذکابو حریر رضی اللہ عنہ وآکست روان نبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث جد نبی علیہ السلام نے دار وعیت نکل کھڑے دے دار وعیت نکل کھڑے دے وروا ابا حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کہ بے شک دی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہی کہ نبی علیہ السلام فرمائے من صلی صلاۃ لم یقرا فیھا بام القران چاچ مذکو پکی سورہ فاتحہ ونستا فہی خدا جندا مجھ ناقص دے غیر تمام اغفرن دے فقال له حامل الحديث ورتويد تارا پورت کوم کی د حدیث زنه حدیث د کوم یکون احیانا ورا الامام ابو هريره رضی الله عنه نبی رحمه السلام ته وی وی یم زد امام پسی جاوس کوم ان یکون بشک مزا احیانا بعض اوقات کے ورا الامام نے امام پسی قال اقرا بها في نفسك وزان سرت پٹے وایا وروا عثمان النهدی عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی حکم کرد مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نادی ادا چزا وادوکن دا چزا وادوکن اللہ صلاة الا بقرات فاتحة الكتاب چی نشت دموز مگر پلستو دا فاتحة الكتاب سرا وختار اصحاب الحديث او ورکړې دي علماو د حدیث دا خبره ورته امام ترمذی دغه خبره ذکر کړي الله اقرا الرجل چې ندی لولي سړی دا جهر الامام بالقراءه چې کله جهر کوي امام په قرات سره دی ورپسې لولي وقال یودی وی یتبع سکتات الامام دے امام دے سکتو دی تابیشی پا دے سکتو کی دی ورکتی ہوئے سکتاتو نسم راج دی لیکی عمر کو حدیث بعد ذکر کرے وی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی من صلا صلاة مکتوبتا مع الامام چاہ جی فرد نسکل امام صرف یقرا بفاتحة الكتاب فی سکتاتی ہی نپار سکتات چپوالی کی دی دلی امام بے حسیدہ حدیث ذکر کرے گئے اب امام دا پار دو سکتی یو سکتا چکل اللہ اکبر وی نو دو سنا دو پارا چکشی ادویم سکتا چکل غیر المعبوب علیہم والدوالین وی نو وی پدغ سکتاتو کی دی وی پدی سکتاتو کی دی وی امام مقبول دا چوئے وی اقرأ بها یعنی بالفاتحة فیما جهر به الامام اذا قرأ في ذاته الكتاب وسكت سرا لکچپش او کو سکتے ہو نہ کر اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تترك على حال تیرا مقبول مسلک دے نو کوم دې کې امام سکتا کول سکتے کولا نو دایي پد او خپلونی د پرابن شریفین کې باب المعان سوره فاتحه په څه سکتو دغرا انداز شروع تو خلق اور په فاتحه لسته شي اجازی کی گورت علماء و مسلکون دی امام مالک امام زہری و دین الاغمور امامان دی وی پتول سرلی منزونو کن امام پس سرے قرط للی او پا جہریو کنی نلولی پا جہریو کنی نلولی دی دا سی فرمائی اباد علماء وی چه ننی پا جہری کی لولی ننی پا سیردی کی لولی اباد وی چه پا سیردی و جہری کلو کی بلولی مسئلہ کروی مسئلہ وی او جانبین تا پدی کی دلائی دی وقد اختلق اہل العلم امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تفرمائی وی اختلاف کرد اہل علم و تقیرت خنف امام کی فراد سر اہل العلم نوینی اکثر دان علم آساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او تابینو من بعدم او سجین رسی القرآت خلف الامام دی قرآت خلف الامام تی و بیه یقول مالک و ابن المبارکی و شافی و احمد و اسحاقو رحمهم اللہ و رویان عبداللہ مبارک او رواید عبداللہ مبارک رحم اللہ نانو قال جبی شکر دیجید فرمائنی انا اقرو خلق الامام و ایز رسول امام فسرم والناس یقرؤون او دانور خلقم لی الا قوم من الکوفین مگر یو قوم و سولماد کوفین لکه امام حنیف رحم اللہ و داغ شاگردان دی قرط خلق الامام قائل نینی نپ سریعک و نپ جہریعک و ارا انما لم یقرا او امام ابن مبارک رحم اللہ و ارا انما لم یقرا صلاته جائزت او گمادار آیا دا چسوک نلولی سور فاتحان مد جائز دے ذکر اختلاف دا سنے کم پر اگر باز اگر فساد ہو کم اگر چاہو گئی مجھے فاسد دے سو کوئی اگر چاہو گئی مجھے فاسد دے نو دا خبر دے انصاف نہ لرے گا چون کی کچا واجب ویلی نو دا اجتہادی وجوب دے نو پدی بانے کچاہو گئی او کچاو نوی یو طرف لم دموس فساد نرازی سوک کد فساد خبر اکی ندا انصاف نبار خبر انا وشدد قوم من اہل علمی سختی کرده او قوم دا اہل علمنا کی ترکی قرآت فاتحة الكتاب قبر خدود لستود سورة فاتحة کی وَإِنْ كَانَ خَلْقَ الْإِمَامُ اگر کدے دے امام تسیمی فَقَالُوا دَي وَاُلَا تُجْزِو صَلَاةٌ وَإِنَّتَا تِكِيهِ مُز اللہ بِخِرَاتِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَگر فَلُسْتُودَ سُورَ فَاتِحِ بَانِ وَحْدَهُ كَانَ آو خَلْقَ الْإِمَامِ قِيَوَادِي دے اُخْدِ امام تسیمی وذهبوا او دیتلل کلی دیلاما حدیث روا عبادت ابن الصامت چی روایت کرو عبادت ابن الصامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام وقرابات النسانت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف الامام او نستدیو بارد سامت پس نبی علیہ السلام ند امام پسی وتأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة الا بقراءة فاتحة الامام اغل در حدیث زان دفار دلیل جو کرو وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فَقَالَ دَوَيْمَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَلَشِيَ وَاجِبِي چه سره زان لمستوی دی سوره فاتحه چه انوی نموزی بکی امام احمد رحمت اللہ علیہ وجہ حدیث زامان آلا وحتج لی حدیث جابر ابن عبداللہ او امام احمد رحم اللہ دلیل نیولے پا حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنو ہے شقالا چه اغویلی من صل رکتا چاچی مجھوکی اور اکات لم یقافی آلوم من قرآن وغی کی سورہ فاتحہ و نلستا فلم یسولی ندن مجن لکڑے اللہ یکون وراء الامام مگر چلی امام پسی تک سورہ فاتحہ و نلستا نومدد مسکی قال احمد و امام احمد و ایفہاد آجلن دارو سڑی را صابد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا دارلاد حبید صحابو نوے تول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او تاویل و تفسیر کردے فقول دا نبی علیہ السلام کسی لا صلاة لمن لم یقراب فاتحة الكتاب دا داغا چا بارا کرے چیزان لئی مگر چیمان پسینو موزکی انہا دا اذا کانا وحدہو چی بیشک داغا وقت کرے چکل دے واجی وختار احمدو او غرکل دے امام احمد ما حاغا قرات خلف الامام و اقرات خلف الامام غرک کو کچھاو نوی نموز کی فرق نرازی واللہ یکرو پر رجلو او دا چنی دی پری دیو سڑے فاتحة الكتاب و ان کان خلف الامام اگر تدے دے امام پسیوی اگر تدے دے امام پسیوی دا مسئلہ تا مصنف رحمت اللہ رے تفصیلا ذکر کا دے تفصیلا ذکر کا اگلی کی نمازاہد ذکر ادھر تو فرمائلو دی کی نمازاہد ذکر ادھر تو مصنف رحمت اللہ علیہ فرمائلو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْدِ بْنِ كَيْسَانِ انہو سمع جابر ابن عبداللہ چی داوری دلی دی دی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول چی فرمائے من صل رکتا چاچی اور رکات مجھو کو لم یقرافیا دی ام القرآن او دکو کی ام القرآن ام القرآن سورے فاتحہ و من لستا فلم یسلی ندو مجن لشعی اللہ یکون وراء الامام مگر دا دې امام پسی نو دا خیرت بد دد پارم خیرت جوڑ شی دد پا حاغا حدیثن حسن صحیحن دا حدیث امام ترمیزی وی حسن و صحیح نمسلا دا دا غروان و سوک گو فاتحة خلف الامام غروی سوک چپوال غروی او د انسان مذہب دارے کچاو یو کچاو نوی نو مصفت وار سورتنو کی فساد پا کی نرازی باغ ما جا ما یقول اند دخولی ہی المسجد باغ دے پویان داما حادیثو کی چراغ لیوی چوائی با پوغد ننکی دودد کی مسجد تا جمعات رسولن نکیگی نسود و آبانے بکئی مسنون طریقہ تھرا وَبِهِ قَالَ حَتَّ سَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَائِلُ بْنُ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنَ عَنْ اُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى اے دو فاطمی رضی اللہ عنہ فاولاد کے دنور زنانوں فاطمی دیت گا فاطمہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیت فاطمہ الزہرہ وی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الحسنین ورثوی او سیدت نسائی هذه الامہ د دې امت د ټول زنانو سره سردار را په دې کال د هجرت دی سراي رضی الله عنه نکاح کړی او د نبی کریم علیه السلام د وفات نشپږ میاشتې پس دا وفات تا وقد جا وزت العشرین بقلیل شلو کال نه لغم ته عمر ورسېدلی او بالکل د ځوانۍ په عمر کې دا نیمګړی دنیا دمر زر زر تاریخ دا وقد جاوزت العشرین بقلیل د شلو کال نه لغم ته عمر ورسېدلی او قالت فاطمه کو فاطمه الکبرى رضی الله تعالی عنها فرمائی کوئی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد کرد و جماعت دنکی دو نصلی علی محمد و سلم درود بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سلام بے اے الصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وقال ادعو بربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك رب ما تزما غناه معاف يودا امت تعليم اور خود اللہ کا حبیب گناہ ہوا اور اپ بناو کہ ما تو دروازے رحمت تا ویدا خرج اوتر کی جمعات نہ بوتو صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نو درود دی په محمد صلی الله علیه وسلم او سلام می الله حدیث په خپل داسي وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك الله گناهونه را معاف کړه او خپل فضل دروازه را کرا خداو کې د خپل فضل دروازه را کرا خداو کې وقال علي بن حجر قال اسماعيل بن ابراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكه فسالته عن هذا الحديث فحدثني به ما في حديث بيان کو قال اذا كان اذا دخل ود الله حديث کله دنه کی وقال رب افتح لي باب رحمتك واذا خرج قال رب افتح لي باب فضلك داس دعا بے کولا وفی الباب عن ابی حمید فبی باب کی حدیث زیب ابی حمید او دابی اسید او دابی حریر رضی اللہ تعالی عنہمنا دجی روایاتم فدی کراغنی دا مسنون آمار دی جماعت دی دنکی دو در آبار کی دو پو وقتی قال عزیسا حدیث فاطمہ حدیث حسن ولیس اتنادوه بمتصل دی سند متصل نئے لکا فاطمہ ابنت الحسین لم تدرک فاطمہ الکبریٰ دی فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا منذ لنوا انما عاشت فاطمہ تو جو اندئی فاطمہ شیوا فاطمہ رضی اللہ عنہ دی نبی علیہ السلام نبت اشورنی و سومی آشتی ادا غرست چلتن و سی رست پیدا شویدہ باب مائدہ جا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. باب په بیان دا روایت کی شرابلی چې کله ورغن نشي او پتا چې مسجد تا نو دورا سات تحیت المسجد دیو کی دا سنت طریقہ را. باب علماء پدی قائل دی وای کما پروه وقت من بدا کوي ذکر انا وافل دوات السبب او دوات السبب مثلا دا یاد را. امام حنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک رحم اللہ مسلک دار چی دا مازیگر او دا سباد اموز نفست سو مسجد ترادن نشو نو دے چونکی دا وقت مکروح دی تحییت المسجد دو رکھا تا بنکے انور امامان وی امام شاکی رحم اللہ ویشن قیوا او یاد نوافل مکروح دی دا اثر او دا فجر نفست چی اغیر سا سبب شرعی دی ندا دورا کاتا سنت دی دا بکی دناستی نمخی دناستی نمخی غر خبر دا خوکو سوکی ناستو سوکی ناستو نو ام دیکھ بیا غر را پاسی ندا دورا کاتا تحییت المسجد پناستا کھوکی گی نا تب چھتری روم دناستی ہوتا مسئلہ رسول آروار او دې سنت وارد دې اهتمام کوي چې مسجد توردن نشي نخا مخا فی ذرکات کوي اور وخت چې ما دیگر مزنفس کرال الکسبا مزنفس رال ندا ذرکات ای فری دینا دا وی مسلک دے. و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا مالک بن انس انا عامر ابن عبد الله ابن الزبير انا عمرو ابن سليم الزركي رحمه الله تعالى نبي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جاء احدكم المسجد قال جراشيو بتا سجدات فليركع ركعتين نو دے دی دورکاتا نفلو کی قبلائی اجنسا مخی دناست دنا دناست دنا مخی نیسو کی دے دی دورکاتا نفلو کی قبلائی اجنسا. بعد علماء لکلی بھی وېدت ته وې داسې نه مخکې نه چې کله یې مخالفت وکړي کې ناشته نو یې بیا ورته د دې نفل را موندل مشروع دی. علما لیکي نه صحیح خبره ده. ابن حبان کې صحیح حدیث راغلی ابو ذر رضی الله عنه وایي زه جمعات ترا دن نشو نو ما ته نبی علیه السلام وایي کې ناشته د الله د حدیث سره وی رکعت رکعت دو رکعت دي کړي قلت لا قال قم فارفعهما اغو اول نناسو اتاسا دورکاتا اوکا او ابن حبان کی ترجمت الباب تڑلے وی ان تحییت المسجد لا تسوت بالجلوس تحییت المسجد پناس تفوت کی گنا دارم حدیث دسلیق رحمه و رضی اللہ عنہ نمراغلے لکه باب الجمعه کې براشي دی راځو دی راځو نو کې تاسو الله دې ورته خو پور ته شد ورکاته وکړه او دغه مراد دې کله غره مرقات کې وای مولا علي رحمت الله له و ما يفعل باب الدوام من الجلوس اولا ثم القيام للصلاه ثانيا باطل لا اصل له كما وان كراشي دا اول کې نه ناس نه پس مسکل نو دې د فارغ حاصل نشتا دناست نمخ کی درکاتا نفلو کا حفظانا ایرشل ادھے کیناستا سوزر و غر دیر اپا سی دکنا نزدی دورکاتو تدارک کی دیشی. قال و فی الباب ان جابر و ابی اماما و ابی حریرا و ابی ذر و قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ دا بخاری و مسلم شریف سے راوی چې نبی رسول حکم کړو صلاة الغفانی تا د جمعې پر ورځ نبی رسول خطبه ور دې کین تاسو قبل ان صلی رکاته اذ ذرا تصدو پوری الله حبیب اور تو حکم کو پاس ذرا کھاتا ہوتا دارین دے جابر رضی اللہ عنہ حدیث مسلم شریف ذکر کرے وہی نبی علیہ السلام تو حکم کو کرے جے جماعت ترا ہے او اوت نبی علیہ السلام دا غصہ سفر جندا دے پیچھے روڑے اللہ حبیب اور تو پاس ذرا کھاتا ہوتا ذرا کھاتو کا دل حدیث چې وکاله د سفر نه راغله درجه براتلو نو ټول نمکه د جمعات تلاو او فایض به ذرا کھاتو کلهینا پس بکی ناسو قال ابو عیسی حدیث او بی قتاده حدیث حسن صحیح وقد رواه الحدیث محمد بن عجلان او غیر واحد انامر ابن عبداللہ ابن زبیر نحو روایت مالک ابن آنس وروا سحیل ابن عبی صالح حضر حدیث انامر ابن عبداللہ ابن زبیر انامر ابن سلیمن ان جابر ابن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحادہ حدیث غیر محفوظ وصحیح حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ولمن ولا هذا الحديث عند اصحابنا امن له بدی حدیث پنیز در مرگر علماء و زمونگا استحب بودے و مستحب دی دا دخل الرجل والمجد چکل راتن نشی و سر جماعتا اللہ اجلے سا دیری ترزی کینینا حتی اشل یا رکاتین تردی چی دو رکاتا نفلو کی اللہ یکون لہو عذرن مگر دا تزر پارا سوزرو قال علي بن المديني وحديث سهيل بن ابي صالح خطوه اخبرني بذلك اسحاق بن ابراهيم عن علي بن المديني رحمه الله باب ما جاء ان الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام باب فبيان دديك جزمت اطول بموزه مگر مقبره او غسل خانه با بموزه نده طول ازمت ازمات ته یعنی نصفه که جایز ده مگر مقبره ایدی بابانی فتحن ویلی شای مقبره مقبره و مقبره او دا مقبره إلا المقبرة مقبرة معنى موضع القبور الحمام غيطة ويشه يكي فقرم أبو غسل فيه نقول رب المقبرة أو فز غسل خانة كي مزروانة نورة لزمة دي أمت دفار مسجد دي وفي الباب وفي الباب كي حديث دي دالي او دا عبداللہ ابن عمر او دا ابی حریرہ او دا جابر او دا ابن عباس او دا حذیفہ او دا انس او دا ابی امام او دا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہمنا قالو دیل جنبی علیہ السلام ویلی جویلت لی الارضو کرزو لشید مال پارزمت کلوها مجدن طول جمعات و تهورن او پاتا اوالد پاکو آلی کی تحمون پیوام نطول از مقد دی امت دفارد مزے دے دے بازت دے دے کمزے کی زمز وقت راہے بس انتکی ودئی مسکئی آغا دے دی دمز دے ویدی ما بیسا حدیثا بو سعید قدریا روایت شید عبدالعزیز محمد روایتینی منهم من ذکر نبی سعید ومنهم من لم یذکره او بعض ذکر کرنے وحادا حدیث فی استراب تا حدیث دے پدی کے استراب دے پدی حدیث کی امام ترمذی رحم اللہ استراب دے روا سفیان السوری روایت کا سفیان السوری عمرو بن احیانا نبی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ورواه محمد بن سلمہ نبر بن احیاء نبی علی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عمر کوان ذکر کرنے ورواه محمد بن اسحاق نبر بن احیاء نبی قال وکان عامت روایتیه عام روایت دزید آبی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولم یذکر فیه عن ابی سعید دے پکن دے ذکر کرے وکان روایت الثوری عن عمر بن احیاء نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثبت و اصح